Mondjad. Mert édesanyám, mondom, nincs egy kis kutya, hogy vonjítson, biztos nem hallod meg a telefon. De még hallottam, csak éppen még kevertem a paprikámat, meg a hagymámat. És sose készen vagy? Szembe. Tessék? Sose kész? Hát csak még kevertem, még nem készett, szóval még fül. Ja, jó van. Én meg most, ezt... most kezdtem fűteni, amikor felkújt elmentek. Ja, én meg kimostam az edényeket, azt itthon felejtettünk. Aztán megindult, oda tettem az asztalra, se én, se az Attila, se a Tata. Ezébe se jutott. Küldtem két uborkát. Azt mondja, Tata, ez nekem terem. Hát nekem hát az este szedtem össze. Aha. És ott felejtettem az asztalra a két edényt. Nem mindegy, most már ki vannak mosva, felhelyzbe vannak téve. Jó. Még küldték 2 kilót, akkor 4 cukrot tegyek már most is bele? Még csak 3-at. Hát akkor mi is már te sokszor, hogy hívják, csinálta a cukrosat. Nekem úgy, hogy én 2-t, még egyet, még tegyi hozzá, akkor jó van. Mert hát azt mondta, hogy nem baj, akkor csak tegyek én is 2-t, hogy akkor jó édes legyen. Hát Emi is nagyon édes volt, nem? Hát jó van, hát. Tudod, hogy ki megmondani. Hát. Szerinted? Szerintem sem. Jó, akkor csak egyet teszek közé. Hallod, anya, vehetek belőle egy kicsit ki? Tessék? Vehetek egy kompótra valót ki? Nem értem, hogy... Akarok főzni őszi barát kompótot, hogy most vehetek ebből ki, vagy vegyek el a mélyhűtőből? Nem, hát ebből vegyék ki. Két kis marékkák ő csak, nem sokat. Jó, jó, jó. Csak ebből vegyék ki nyugodtan. Én a tálba, amiből ettél, uh-huh. abból, hogy hívják, hagytam én is meg valamennyit. Jó tetted. Úgy többit oda jöntöttem a hazékhoz. Mondom én is akkor, hogy ne vegyek el a mélyhűtőből, akkor ebből majd. Csak ebből. Ebből. Nekem nagyon, én nem szoktam nagyon sok kompótot főzni. Hát nem baj. Én kevesebbet, mint így. Azért kevés, kevés, nem sok. Uh-huh. Jó van akkor. Most elolvad a cukor, jó? Akkor aztán főtesszünk majd, jó? Jó, jó, jó, jó. És akkor neki fogunk azt, hogy főjön. Majd. Ezt akartam még kérdezni. Azt mondta a Tata, hogy még a Brigi uborkájában is van, hogy én nekem az én uborkám nem kül. De hát majd megcsinálod az én, nem? Meg. Jó van akkor. Az én meg ilyen hosszik. Én ezt a fajtát szeretem, mama. Jobb is ez, mint amazok. Amazokon hamarosan izé magol van. Azok a hosszik, nincs olyan sok magva. Éppen az Attilát leküldtem venni a krumplit, és krumpli is főmenteni megint 80 dinárra. Na. 1 kg krumpli 80 dinár. Mit szólsz neki? Most már nem egy papparra. Mit csináljunk? Ez a hülye időjárás mindent megdrágít. Nagyon megdrágít minden. Mit bírunk, anyám? Nem bírunk semmit, nem? Hát nem. Hát ez van, és kész. Az aminek között 2 kg krumpli, és az én csodálkozott, hogy ilyen drága a krumpli. Hát én most mit basszak el, ha ilyen drága? Mondtam, hogy vigyen neki az Attila 2 kg krumplit, mert hagyd legyen. Ne mondja azt, hogy nem segítünk neki, nem? Ne. Hagyd legyen azt akkor. Hát mindegy, én most itt maradtak a lábasaid, most itt lesznek nálam. Nem van, hagyjáj. Probléma. Na és, jó, jó szórakozott a Dani? Jó túszott? Hát fürdöttek, hát egy kicsikét. Őnek is járja. Hát így. Tehát még a Dóri is kiment fürdeni, vagy az, csak... Nem, az az anyjába vásárolt. Vásároltak. Mit vásároltak? Nem hát tudom. Hát a Brigi. Még az az Annival van. Na. Oda vannak nyaralni, vagy? Nem. Valahol. Nem tudom, hogy. Olyan fizetésen nem kérdezgessük. Annyit mondott a Frik, hogy az Annival elmentek valamire. Az Annival van. Uh-huh. És mit szólt a Baracknak? Nem szólt semmit különösebben. Kifizette azt a Korni az egész. Nem mondta, hogy nagyon csúnyák vagy jó, vagy valami? Nem, mondott se ilyet, se jó. Hát jó van akkor. Én mondtam neki, hogy ezek ilyenek, ilyen fajták. Hát most mit baszik? Hát én szerintem ezért Pizi nagyon megörülhet neki. Ötlen. Mert szépeket, ők szépeket kapott mindig. Hát igen, szépeket választottunk nekik, mi nekünk, ugye? Hát igen. Hát jó, hogy most mit csináljak? Hát ha csúnyát választok, akkor kapok, nem? Hát akkor átraktunk az összeset, hogy szépek legyenek. És ami csak egy kicsit is rohadtabb volt, azt én fogtam, azt tettem ki egyik is, meg az én másikból is. Hát rohadtott az én menet. Hát jó van. Igazán volt. Nem? Na jó, leteszem, és én is megyek pucol. Én meg vettem ki hurka kolbász, hogy alulra beteszem, ha alulra teszek krumplit neki, és jó lesz. Na, van darab egy petvenye belőle, és akkor én kegyetlen ennék olyat, amilyen te szoktál csinálni. Csak az az érdekes, hogy azt nem elmondani, hogy abban is krumpli lesz. Hát mindegy, a krumplit úgy is nagyon szeretem. Tudod azt, hogy úgy megpárolod azt a húst, igen. És akkor utána még abban lévve megsütöd a krumplit. Hát. Hát de most is egy krumplit csinálok vele, hol emelhöz is. Nem, most mit csinálsz? Tudod, hogy mire jöttem rá? Hogy nekem nincs is sárga paradicsomod. Nekem se. Nekem van, neked nincs. Nekem nincs. Azért, majd viszek én neked sárga paradicsomot. Ne hozzá, hát meg vagyok én sárga paradicsom nélkül. Ja, szeretted, mama, hagyj egyen magad is, meg minden. Na jó, leszettem, meg tudom, hogy fűző. Na, az édesanyám hát, főtettem a hagymát, meg a paprikát, hogy gyuvésra, muszáj rendeznem, vigyázni rá. Igen. Na, én leszettem. Apa elment, azt mondta, még még vizeket enged, azt akkor. Igen. És akkor mondtam, hogy hagyja, úgyis sokat dolgoztatok fele, majd mind kifőzünk ketten. Ja. Megpróbálom az Attilával vagy ezt a ventilátort, vagy azt a régi ventilátort betetetni. Hát hadd keverj egy kicsit a levegőt, szerinted, anya? Szerintes. Ne legyen akkora meleg. Na jó, leteszem akkor. Na, szédesanyám, akkor... Szia, szia. Szia.